ZTP. Zaproszeni na nowo, tak. Stawiam na słowo, słowo z głową, pomysłowo, odruchowo jestem sobą. Dalej razem swą drogą na bazę, by mieć nad tym władzę, by poczuć jedność i by była to codzienność. Wiem co to zbieżność, wiem co to niezależność, by wieczność przetrwać zawziętość, gra kontra obojętność. Sedno to jest teraźniejszość, grunt na niej się skupić, a zymut to bunt odrzucić, by głód nie mógł już powrócić. Wrzucić pierwszy bieg na lek, lepszy to niż stek wiek. To się pozwala, by zaraz w robocie nawalać, w ramach szukania sposobu zawodu bez wrogów. Mamy dużo do wyboru, za to dziękujmy Bogu. Bo nic się nie dzieje bez przyczyny. Rodzimy się, czas liczymy, budzimy się, świat widzimy, żeby żyć. Żyjemy i żyć będziemy, sposób na wszystko znajdziemy. Jakby nie patrzeć, wiele osób ma sposób na wyjście z chaosu, sposób na dary losu, sposób na to, by dojść do głosu. Rozum i chęć egzystencji, nie ma konkurencji z esencji czystej konwencji. Radość nie z kolejnej pensji i dość pogodnie. Istotnie jest wygodnie, bo czego się nie dotkniesz, to progres jest każdym stopniem. Zgodnie z poczuciem sumienia oceniam, jakoś to zmieniam. To co mam doceniam, jak ziemia w niej zakorzeniam. Sam na sam ze światem, czy lepiej jak brat z bratem. Na ten sposób można liczyć, sam na sam to smak gory. Czy ćwiczy się przez całe życie, idzie się aby do przodu. Głowa do góry, wszystko to kwestia sposobu. Bo nic się nie dzieje bez przyczyny. Rodzimy się, czas liczymy, budzimy się, świat widzimy, żeby żyć. Żyjemy i żyć będziemy, sposób na wszystko znajdziemy, bo sami wiemy co chcemy. Co w tym dziwnego, każdy chce żeby się wiodło. Chyba nie ma nic tym złego, że się dba o czyjeś dobro, nie? By poczuć szodry w zamian, pasja samych starań starczy. By walczyć z dachama, zamiast zaś się skarcić. Martwić się po co, nie załatwisz nic przemocą. Bo po co myśli przychodzą, odchodzą jak dzień z nocą. Chodzi o to, by zadbać o czysto jak kryształ przyszłość. O wszystko nie tylko bliską, lecz też o tą rzeczywistą, nie? Bo to by mieć, zdobywać, by odpoczywać, lecz by przez życie przejść, tak by było co wspominać. By nie jeść własny ciężar w swych rękach i nie wyminkać. Żyć, by zwiększać potencjał, żyć tak, żeby się spełniać. Bo nic się nie dzieje bez przyczyny. Rodzimy się, czas liczymy, budzimy się, świat widzimy, żeby żyć. Żyjemy i żyć będziemy, sposób na wszystko znajdziemy, bo sami wiemy co chcemy, tak.